aș vrea să intru-n mănăstire, aș vrea să mă călugăresc. Spune-mi, măicuța mea cea bună, spune-mi de vrei să mă aș vrea să uit cam a fost în lume, aș vrea să uit cam petrecut, aș vrea să uit cam avut frați și părinți ce aș vrea să uit cam a fost mireasă, aș vrea să uit cam petrecut, aș vrea să uit cam avut casă și mulți prieteni ce am iubit. La mănăstire-s sarcini grele și n-ai să poți să le reții. Nu vreau să știu de sarcini grele, nu vreau să știu chiar de dar îți mai dau 2 ani de zile, 2 ani ca să te mai gândești și apoi să vii la mănăstire.